إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Govorili smo, draga moja braćo, o sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme i konstatovali i potvrdili da je on put spasa, da je to lađa Nuha alejhi selam, ko se ukrca u nju da se spasio na dunjaluku i na ahiretu, a ko je propusti i ko se ne ukrca u tu lađu spasa da je propao i na ovome i na budućem i na budućem svijetu. Sunnet poslanika sallallahu alejhi ve selleme, zato što je to najpotpuniji šerijat koga je uzvišeni Allah dželešanu objavio čovječanstvu i zato što je poslanik alejhi salatu ve selam najbolji čovjek koji je ikada kročio zemaljskom kuglom, nikada na zemlji se nije pojavilo bolje biće i draže Allahu tebareke ve teala od njegovog poslanika sallallahu alejhi ve alihi ve sellem. Čak ni bliski meleki, ni najbolji meleki nisu na stepenu našeg poslanika sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Poučio je uzvišeni Allah tebareke wa ta'ala, draga moja braćo, sve živo da ga voli, živu i neživu prirodu. Sve je voljelo Allahovog poslanika alaihi salatu wa sallam. I sve mu se pokoravalo, osim ljudi i džina, osim mnogih ljudi i mnogih džina. Bileži imam Ibn Hibban u svome sahihu, imam Darimi u svome musnedu, i Ebu Jala i Hakim i drugi, da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao jednom pustinjaku: primi islam, izgovori šehadet. Pa je kazao taj pustinjak: a ko to još svjedoči o Muhammede da si ti poslanik, poslan od gospodara svjetova? Ko još svjedoči? Pa je kazao poslanik sallallahu alejhi ve selleme: svjedoči sve živo. Na nebesima i na zemlji sve svjedoči da sam ja Allahov poslanik. Pa je Allahov vjerovjesnik sallallahu alejhi ve selleme pozvao jedno drvo koje je bilo u jednoj daljini, udaljeno drvo, pozvao ga da dođe to drvo. Pa se je zemlja rascijepila i raspukla, pa je to drvo prišlo, došlo do poslanika sallallahu alejhi ve selleme, posvjedočilo da nema drugog boga osim Allaha tebareke ve teala i da je poslanik Muhammed Allahov rob i Allahov vjerovjesnik. Potom se ponovo to drvo vratilo na svoje mjesto. Pa je nakon toga i ovaj pustinjak primio islam. Kaže šejhul islam Ibn Kesir da je ova predaja dobra, a kaže imam el-Busiri da je ona vjerodostojna. Znači da je ovaj događaj ispravan i da ima svoje utemeljenje u vjerodostojnim predajama. I bileže imam Tirmizi ibn Ebi Šejbe i ovu predaju dobrom smatra imam Tirmizi i Hafiz ibn Hadžar, da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme jedne prilike izišao u Šam. Da je izišao u Šam i kada je došao u Šam sreo je jednog svećenika koji je dobro poznavao knjige prethodne, pa kada je vidio poslanika sallallahu alejhi ve selleme i njegov pečat poslanstva, kazao je, kaže, ovaj čovjek nije prošao ni pored jednog drveta niti kamena, a da mu nije to drvo i taj kamen da mu nisu učinili seđdu. A ne čine tu seđdu osim samo vjerovjesniku. Da su se poklonili njemu. Sve mu se je poklanjalo, alejhi salatu wasalam. Bileže Buharija i Muslim u svojim sahihima da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme nakon Taifa došao pod jedno drvo i sjeo i učio Kur'an. Učio Kur'an. Pa je došla jedna skupina džina da slušaju Kur'an. Pa je to drvo progovorilo i obavijestilo poslanika alejhi salatu vesselam, kako je došlo u hadisu Ibn Mes'uda. Progovorilo je to drvo da džini slušaju Kur'an. Da džini slušaju poslanikovo sallallahu alejhi ve selleme učenje Kur'ana. Vidimo, draga moja braćo, kakva je ovo ljubav te prirode, možemo kazati s jedne strane i mrtve, koja nije bila zadužena šerijatskim propisima, niti je bila zadužena da ona voli poslanika sallallahu alejhi ve selleme, kako mu se je pokoravala. I kako je poslanika sallallahu alejhi ve selleme navodila na dobro i na hajr. Voljeli su Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme svi ljudi, a posebno njegovi ashabi. Čak i oni ashabi koji su sebi dozvolili da učine neke grijehe, pa i velike grijehe, voljeli su Allahovog poslanika alejhi salatu ve selam. Bilježe Imam Buharija i Muslim u svojim vjerodostojnim hadijskim zbirkama da je jedan čovjek pio alkohol. Pio je alkohol, pa su ga bičevali. Pa je ponovo pio alkohol, pa su ga bičevali, pa je tako uradio 3 ili 4 puta. Pa kad su ga jedan put priveli da ga bičuju, kaže jedan od ashaba, Allah ga prokleo. Koliko je samo puta bičevan i opet se ne smiruje. Opet pije alkohol. Pa je kazao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, la tal'anu fa wallazi nafsi bi yadi inni ma alimtu illa annahu yuhibbu Allah wa rasulahu. Ne proklinjete ga, tako mi onoga u čijoj ruci moja duša, ja ne znam ništa nego da on voli Allaha i poslanika. On jeste nepokoran, on jeste konzumirao alkohol i činio jedan od velikih grijeha i prestupa, no međutim on voli Allaha dželešanu i voli poslanika sallallahu alejhi ve alihi ve sellem. Bileži Imam Muslim u svome sahihu, Ibn Mađe i El Bejheqi i drugi, da je Ebu Bekr jednoga dana došao kod Omera radijallahu anhu, pa mu kazao, o Omere, hajde da posjetimo Umu Ejmen. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je imao običaj da posjeti tu ženu. Hajmo, kaže, posjetiti je kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem je posjećivao. Pa su krenuli. Kada su došli do nje, kada je vidjela njih dvojicu, odmah se je prisjetila poslanika alejhi salatu ve selam. Jer braćo, u brojnim hadisima kod Buharije i Muslima se navodi, došli su Ebu Bekr i Omer kod poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Ashabi kažu, došao sam i zatekao Ebu Bekra i Omera kod poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Izišli su Ebu Bekr i poslanik sallallahu alejhi ve selleme. Na Džebelu Uhud stoje Ebu Bekr i Omer i poslanik sallallahu alejhi ve selleme. Uvijek su bili u društvu Allahovog poslanika alejhi salatu ve selam. Pa kad je vidjela Umu Ejmen, kad je vidjela njih dvojicu, zaplakala je. Pa su joj kazali, zbog čega plačeš, majko naša? Zbog čega plačeš? Poslaniku sallallahu alejhi ve selleme je uistinu ljepše ono što je kod njegovog gospodara. Zbog čega žališ? Pa je kazala, tako mi Allaha, ne žalim ja, niti sumnjam da je poslaniku sallallahu alejhi ve selleme bolje kod njegovog gospodara, nego plačem zato što je prekinuta veza između nebesa i zemlje. Prekinuta je objava i nikada više objava neće do sudnjega dana sići sa nebesa. Nikome. Onako kako je silazila Allahovim poslanicima. Pa su onda Ebu Bekr, pa ih je rasplakala njih dvojicu, pa su njih dvojica također počela plakati skupa sa njom. Jer najveći, braćo, musibet za čovjeka jeste musibet smrti poslanika sallallahu alejhi ve selleme i njegovog odlaska sa ovoga svijeta. To je najveći musibet za muslimane. Nema većeg musibeta. Zato je nama kazao naš poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kada nekoga od vas zadesi musibet, kaže, neka se sjeti mene u svome musibetu. Neka se sjeti moje smrti i moga napuštanja ovoga dunjaluka, kakav je to samo musibet. Pa će ga proći sve njegove muke na koje nailazi i probleme, jeli, sa kojima se sa kojima se susreće. Ovaj hadis je zabilježio imam Darimi i on je vjerodostojan zbog mnoštva puteva kojim se navodi. Bilježi Ibnu Sad i Darimi i spominje ovu predaju imam Ezehebi u Sijeru Alamin Nubela, da Ibnu Omer kada god bi spomenuo neko poslanika sallallahu alaihi wasallame, da bi zaplakao. Nikada niko nije mogao spomenuti ime poslanika sallallahu alaihi wasallame, a da ne bi zaplakao. Pogledajte, braćo, te ljubavi prema Allahovom vjerovjesniku. Kada se god čovjek sjeti njega alaihi salatu wasalam da zaplače, sigurno je to ono što ukazuje da je taj koji tako postupa bio iskreni sljedbenik Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallame, da se poučio njegovom sunnetu i da ga je u praksu sproveo. Kaže Ebu Bekr radijallahu anhu, kako bilježe Buharija i Muslim, tako mi Allaha, draže mi je da se lijepo ophodim prema bližnjima poslanika sallallahu alaihi wasallam, prema njegovoj rodbini, nego prema svojoj vlastitoj rodbini. Draže mi je da spojim rodbinske veze sa poslanikom alaihi salatu wasallam rodbinom, nego sa vlastitim svojima bližnjima, jeli? Zato što je to rodbina poslanika sallallahu alejhi ve sellem, zbog toga će čovjek biti posebno nagrađen. A neki su ashabi govorili, draže mi je, kaže, da budem dobar i da se lijepo ophodim sa Alijom radijallahu anhu nego sa Ebu Bekrom, iako je Ebu Bekr bolji od njega. Ebu Bekr je bolji od Alije po konsensusu ehlu sunneta wal džemata. Bolji je od Alije. No međutim, ovi ashabi kažu, draže nam je da sa Alijom ostanemo u bliskim vezama nego sa Ebu Bekrom. Zato što je Alija od bližnjih poslanika sallallahu alejhi ve selleme, spada u njegovu porodicu. A imati lijepo ophođenje prema porodici poslanika sallallahu alejhi ve selleme, posebna odlika i posebna vrlina. Imam Malik, imam Medine, kada bi čuo da se je spomenuo poslanik sallallahu alejhi ve selleme ili njegov sunnet alejhi salatu ve selam, promijenila bi se boja njegovog lica. Pa su ga upitali zbog čega to. Neki su osudili ovaj njegov postupak. Zbog čega se tako ponašaš? Kaže, tako mi Allaha, kaže, da ste vi vidjeli ono što sam ja vidio i vi biste tako postupali. I vi biste tako postupali. Kaže, ja sam vidio Ejuba Esehtijanija, Ejub Esehtijani, to je jedan veliki islamski učenjak i muhaddis, kaže, vidio sam ga, kad mu se spomene poslanik sallallahu alejhi ve selleme ili hadis, toliko bi plakao da smo se mi sažaljavali nad njim. Toliko bi plakao. Znači, imam Malik je vidio prethodnike svoje, vidio je tabiine koji se tako ophode i kako oni postupaju kada se spomene poslanik alejhi salatu ve selam. I kaže, vidio sam Džafera ibn Muhammeda je sadika, on se volio, kaže, puno šaliti i volio se puno osmjehivati. No međutim, kad bi mu se spomenuo poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kaže, njegovo lice bi požutjelo. I nisam ga, kaže, nikada vidio da govori o poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, a da nije bio pod abdestom. Uvijek kada bi govorio hadise poslanika alejhi salatu ve selam, jer čitao te hadise nekome, bio bi obavezno pod abdestom. I kaže, vidio sam Abdurrahmana ibnul Kasima, to je jedan od potomaka Ebu Bekra radijallahu anhu. Kaže, vidio sam ga kad mu se spomene poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kaže, u njegovom lice bi izgledalo kao da ima izljev krvi, a njegov jezik bi se osušio. Lice bi pocrvenilo kao da ima izljev krvi, a njegov jezik bi se osušio. I kaže dalje imam Malik, i vidio sam Amira ibn Abdillaha ibn Zubeira, to je znači unuk Zubeira ibn Lawama, kada mu se spomene poslanik sallallahu alejhi ve selleme, toliko bi, kaže, plakao da više u njegovim očima ne bi ostalo ni jedne suze. Znači, isplakao bi sve svoje suze što ima, dok se ne bi njegove oči osušile. E, kaže, imam Malik, zbog toga ja ovako postupam. Jer sam vidio moji selef i moje prethodnike kako su se ophodili prema sunnetu poslanika sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Draga moja braćo, zato ljubav prema Allahovom poslaniku mora biti veća od svega. Pogledajmo mi po našim dunjalučkim kriterijima, kako mi vrednujemo i kako dokazujemo da neko voli nekoga. Kako dokaže čovjek svojoj majici da je voli? Kako dokaže svojoj ženi da je voli? Kako dokaže svome bratu muslimanu da ga voli? Jedan od vladara kraljeva u Egiptu je pozvao jednog pjesnika za koga se govorilo da ga puno hvali. Da ga puno hvali i da u tom smislu da je spjevao brojne stihove o svojoj ljubavi prema tom kralju. Taj kralj ga je pozvao jedne prilike sebi i kazao mu: je li tačno da ti zagovaraš da mene voliš? Je li tačno da me voliš više od svega drugog? Kaže: jeste, tačno je. Jesi li ti, kaže, istinit u svojoj tvrdnji ili ti samo to zagovaraš i želiš nekakvo dunjalučko ili materijalno bogatstvo i korist? Kaže: nije, ja sam iskren u svojoj tvrdnji. Pa mu je kazao: u redu, ja ću ti dati dva izbora, dvije stvari imaš. Prva stvar je da napustiš ovu zemlju, da odeš, a druga stvar je da te ja ubijem. Izaberi jedno od to dvoje. Ako me voliš, onda izaberi jedno od ovo dvoje. Pa je kazao: ne, otići ću iz zemlje. Otići ću. Kada je izišao od tog kralja, naredio je taj kralj svome slugi da ga ubije. Kaže: ubij ga. Kaže: zbog čega da ga ubijem? Čovjek ništa nije učinio. Kaže: ubij ga, on je lažov. On laže. Kaže: on da je mene istinski volio, on bi bio spreman da pogine za mene. A kaže: da je pristao da pogine za mene, kaže, ja bi mu dao pola svoga carstva i stavio bi ga pored sebe na stolicu. Da bude kralj sa mnom skupa. Kaže: ubij ga, on laže. Jer kaže: dok je bio spreman da ode od mene, onda sigurno laže. Nije spreman bio da pogine za mene. U redu. Ako mi ljudi gledamo da neko ko nas voli treba biti spreman da pogine za nas, kakva je onda, kakav je onda slučaj sa poslanikom sallallahu alejhi ve selleme i ljubavi prema njemu alejhi selam? Treba čovjek da bude spreman dati i svoj imetak i svoj život i svoju porodicu i sve što ima na dunjaluku za poslanika sallallahu alejhi ve selleme, za njegov sunnet, za ovu vjeru i za ovaj din kojim je došao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme. Zato jeste, braćo, najveća blagodat nama što je uzvišeni Allah dželešanu se smilovao i poslao nama poslanika, nama kao i drugim narodima, koji će nas upućivati na dobro, odvraćati od zla, koji će narediti da se obožava samo uzvišeni Allah tebarak je o teala koji nema sudruga u vlasti. I da bude jedino vjera uzvišenog Allaha tebarak je o teala ona ta koja je, koja se praktikuje. Znači da nema drugih božanstava mimo Allaha tebarak je o teala, da se očisti zemlja od širka i od kufra. A svakako da je od svih poslanika naš poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve selleme najviše truda uložio u širenju vjere. I kroz najveća iskušenja je prolazio u svome misionarskom putu. Uputio je svoj umet na veliko i malo. Ništa nije ostavio, jedne jedine sitnice, a da nije ukazao na nju. Da je nije naredio, a također nije ostavio ni jedne sitnice, a da je nije zabranio, da je nije zabranio svome umetu. Pa zato neka je uzvišenom Allahu tebarak je o teala hvala koji nas je uputio u islam. Koji nas je uputio u islam, jer je islam kuća spasa. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu koga bilježi imam Tirmizi, Ibn Hibban i Tabarani sa ispravnim lancem prenosilaca: tuba limen hudije ila islam. Tuba, kažu neki učenjaci da je to drvo u džennetu. I to se navodi u jednom hadisu. Neka bude i pripada drvo u džennetu tuba, to je drvo ispod čijeg hlada konjanik jaše 100 godina i ne može ga preći. Čije je stablo od zlata, pripada onome koje je upućeno u islam. A u drugoj predaji koju je zabilježio Hakim, Ibn Mađe i Taberani: eflaha men hudije ila islam. Uspio je onaj koga Allah dželešanu uputi u islam. Taj je uspio i taj je pravi, i taj je pravi sretnik. Allahu رسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم. Kazali smo, draga moja braćo, da je nijemet i blagodat Islama i blagodat sunneta veća od blagodati života. Jer život bez vjere i bez dina, život ateiste znači u vječni džehennem ući i nikad iz njega ne izaći. A nepostojanje ne znači ništa. Onaj ko ne postoji sigurno niti će u džennet, niti će u džehennem. Pa zato je nepostojanje bolje nego postojanje u kome nema vjere, u kome nema dina i islama, u kome nema sunneta poslanika sallallahu alejhi ve alihi wasallam. Zato je, draga moja braćo, Imam Ahmed govorio Elhamdulillah alel kitabi wa sunne. Allahu Đelešanu neka je hvala na Kur'anu i na sunnetu. Allahu Đelešanu neka je hvala na Kur'anu i na sunnetu. Nije samo na Kur'anu. Na Kur'anu i na sunnetu. Jer nas je obavijestio poslanik sallallahu alaihi wasallam da će doći jedna skupina ljudi koja će uzimati iz Kur'ana, a zanemariti sunnet. Pa kaže o hadisu koga bilježi Ibn Hibban, Imam Tirmizi i drugi sa dobrim lancem prenosilaca, bojim se, kaže, da će biti čovjek koji je napunio i natrpao svoj stomak, uvaljen u svojoj udobnoj stolici, da će govoriti, evo, kaže, između nas i vas je Allahova knjiga. Ono što nađemo u Allahovoj knjizi, to ćemo halaliti. Ono što nađemo u Allahovoj knjizi, to ćemo haramiti. Mimo toga, ništa nas ne zanima. E to je pravi dalalet i to je pravi kufur u Allaha Đelešanu. Da čovjek kaže, ja neću ništa uzimati sunneta poslanika sallallahu alejhi ve selleme. To znači istog momenta nećeš više biti musliman. Istog momenta. Kako ćeš klanjati, koliko ćeš rekjata klanjati podne namaza? Koliko ćeš kamenčića baciti, kako ćeš hađ obaviti, koliko ćeš zekijata dati? Kako ćeš raditi bilo šta od obredoslovlja ako nemaš sunneta poslanika sallallahu alejhi ve selleme koji je došao da pojasni, znači da pojasni one opće propise Kur'ana. Zato je Imam Ahmed govorio također, kako bilježi Imam el-Hatib el-Bagdadi u svome dijelu Tarihu Bagdad, gospodaru moj, kaže, usmrti me na Kur'anu i na sunnetu. Jer ovo je, braćo, jako bitno na sunnetu. Mnogo ljudi danas zagovara da, da su muslimani. A kako razlikovati između pravog i onoga krivog muslimana? Razlikovat će se po praksi poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Pa koliko čovjek slijedi Allahovog poslanika, toliko je musliman. I u toj mjeri pripada ehlu sunnetu wal džematu. Kazao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme u predaji koju bilježi Imam Buharija: "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Kaže, svi moji sljedbenici će ući u džennet osim onih koji odbiju. Kalu, omen jeba ja Rasulallah, a ko je taj, kaže, ko će odbiti o Allahov poslaniče? Ko je taj ko će odbiti ulazak u džennet? Pa kaže Allahov poslanik, alaihi salatu veselam, men eta'ani dehal el dženne, omen asani faqad eba. Onaj ko se meni pokori, kaže, ušao je u džennet. Ko bude slijedio moj sunnet i moju praksu, taj je ušao u džennet. A ko mi bude nepokoran i ko zanemari moju praksu, taj je odbio da uđe u džennet. Znači, ulazak u džennet je uslovljen sljeđenjem sunneta poslanika sallallahu alaihi wa alihi wasallam. I to potvrđuju riječi Allahovog vjerovjesnika alaihi salatu wasalam, kada je rekao: ostavio sam vam dvije stvari. Ako ih se budete držali, nikada nećete zalutati. Allahovu knjigu i moj sunnet. Allahovu knjigu i moj sunnet. Meni je data knjiga Kur'an u omislehu mahu. I dato mi je nešto što je slično knjizi. Dat mi je sunnet. Sve je to objava od Allaha tebareke ve taala. Zato većina hadisa koji su došli, apsolutna većina hadisa su objava od Allaha Đelešanu, poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, a nije on to govorio iz svojih prohtjeva. Govorio je Ebul Alije, kaže: nije mi uzvišeni Allah Đelešanu dao većeg nijameta od toga što me učinio muslimanom među svim drugim nevjerničkim milletima i narodima. Allah mene odabrao između svog tog naroda nevjerničkog da budem musliman. To je, kaže, za mene najveća blagodat. A nakon te je, kaže, najveća blagodat za mene, to što me učinio sljedbenikom sunneta između svih ostalih zalutalih muslimanskih sekti. Pogledajte, braćo, kako Ebul Alije, jedan poznati tabin, kako smatra da je Allah Dželšanu upotpunio prema njemu blagodati sa dvije strane. S jedne strane što ga je učinio muslimanom i odabrao ga među drugim nevjerničkim narodima. A s druge ga strane učinio sljedbenikom sunneta, ehlu sunneta vol džemata, među svim drugim zalutalim sektama koje se pripisuju islamu. A Ibn Omer, kako bilježi Ibn Sad u Tabakatul Kubra sa ispravnim lancem prenosilaca, je govorio: "E sunnetu fil islam e azzu min al islami fi sairi ladyan al kafire." Sunnetu islamu zauzima veće mjesto nego što zauzima islam među drugim nevjerničkim narodima i nevjerničkim nevjerama, kako hoćete. Sunnet u islamu pripada takvo mjesto koje je veće nego što islamu pripada među drugim nevjerama. Zato što, braćo, nema islama i nema dina i nema vjere bez sunneta poslanika sallallahu alejhi ve alihi ve sellem. I ovo spominje imame Sujuti u svome dijelu Miftahul Dženne od Ebu Bekra ibn Ajjaša. Iste, znači, ove riječi koje smo mi spomenuli od Ibn Omara radijallahu ta'ala anhu. Zbog čega je Ibn Omer radijallahu anhu kazao da ovako mjesto pripada sunnetu? Zato, draga moja braćo, što su sljedbenici sunneta, da je njih manje među muslimanima nego što je broj muslimana među ostalim nevjernicima. Znači, broj sljedbenika sunneta među muslimanima je manji nego što je broj muslimana između svih ostalih nevjernika. Koliko ima muslimana koji se danas pripisivaju islamu, a daleko su od sunneta poslanika sallallahu alejhi ve selleme? Sigurno oni koji slijede ispravno i dosljedno put poslanika sallallahu alejhi ve selleme su kudi kamo manji od onih koji se samo pripisuju islamu i koji samo zagovaraju svoj islam. Dakle, draga moja braćo, sunnet poslanika sallallahu alejhi ve selleme je, on nam garantuje uspjeh na ovome i na budućem svijetu. Prenio nam ga je naš poslanik alejhi salatu ve selam od svoga gospodara, onako kako je to Allah dželešanu htio. I jedna od blagodati jeste to što je nama sunnet sačuvan onakav kakav je bio u vrijeme Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme, originalan, bez izmjena, promjena, izvitoperenosti, sve je ostalo onako kako se činilo u vrijeme Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme. U najmanju ruku to je sačuvano u knjigama, da čovjek se može uvijek vratiti na taj sunnet i potvrditi legitimnost, odnosno neutemeljenost dotičnog ili nekog djela koje čini. Može, znači, uvijek provjeriti. Jer je nama naš sunnet, braćo, prenesen vjerodostojnim putevima. Naredio je poslanik sallallahu alejhi ve selleme da se ovaj sunnet uči, izučava i da se prenosi na druge. Pa kaže poslanik alejhi salatu ve selam: "Ela falyubelligh eshahidu minkumul ghaibe." Kaže, neka od vas prisutni podsjeti i neka ove moje riječi prenese odsutnom. Uvijek je tako poslanik sallallahu alejhi ve selleme govorio: moje riječi koje kažem prenesite onim muslimanima koji nisu čuli. U drugom hadisu koga bilježi ima Ahmed, Tirmizi, Ibn Abdul Beru u svome dijelu Al-Džamije, Al-Hatib Al-Bagdadi u svome dijelu Šerefu Ashab Al-Hadis, Arama Hrumzi u Al-Muhaddisu Al-Fasili i drugi, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Nadbara Allahu imran semi'a minni maqalatan فَنَقَلَهَا كَمَا سَمِيَهَا فَرُبَّ مُبَلِّغٍ اَوَعَلَهُ مِنْ سَامِعَ." Allah se smilovao osobi koja čuje od mene neki hadis, moj govor, pa ga prenese onako kako ga je čula. Zato neki islamski učenjaci kažu da je čovjeku obaveza da prenosi hadis kao Kur'an. Ne da on nešto od sebe govori u hadisu, niti ga da ga prenosi u značenju, nego da ga prenosi onako kako ga je čuo, po ome hadisu, kako ga je čuo. Možda, kaže, onaj kome se prenosi hadis, da će ga bolje razumjeti nego onaj koji ga je prenio. I uistinu je tako. Mi imamo ravije kroz stoljeća Ravije hadisa kroz stoljeća koji su prenosili hadise. Znali su pamtiti. O fikhu hadisa nisu znali ništa. Znao je 100.000 hadisa, o fikhu je možda malo znao. Ya sahib al hammi, inna al hamma munfarid, abshir bi khair, fa inna al farid Allah. Idha bulita fathiq billahi warda bihi, inna alladhi yakshifu al balwa huwa Allah. إذا بليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله Ali su zato došli islamski učenjaci nakon njih, koji su živjeli u kasnijim stoljećima, pa uzeli te hadise koji su se prenijeli, koji su prenešeni, na način i onako originalno kako je kazao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, pa su ih oni razumjeli. Razumjeli su ono što nisu razumjeli oni koji su ih prenosili. I to samo ukazuje na potvrdu ovoga hadisa. Da čovjek možda koji čuje hadis, da će ga bolje razumjeti nego onaj koji ga je čuo i koji ga je prenio. Najjači hadis u islamu, koji je mutevatir, ili jedan od mutevatir hadisa, jesu riječi poslanika sallallahu alejhi ve selleme: "Bellighu anni walau aye. Wa hadithu an bani Israila wala haraj." وَمَنْ كَذَّبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ Prenesite, kaže, od mene makar jedan ajet. Prenesite od mene makar jedan ajet. I pričajte i prenosite od židova, od Benu Israila, nema smetnje u tome. To jeste ono što je potvrđeno sa našim šarijatom, a bilo u njihovom šarijatu, prenosite to, ne smeta. Ako na mene namjerno slaže, neka sebi pripremi mjesto u vatri. Belligu anni voleu aje, prenesite od mene pa makar jedan ajet, makar jedan dokaz, jedan hadis, koliko znaš, prenesi. E to je naredba poslanika sallallahu alejhi ve selleme da ljudima da prenose i da druge poučavaju njegovom sunnetu. Koliko danas ima muslimana koji vole sunnet i koji praktikuju sunnet, ali ne rade po ome hadisu. Sunnet. Drže ga za sebe. Nisu, znači, postupili po naredbi Allahovog vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve selleme. Dakle, možemo iz prethodno spomenutog zaključiti da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme nama ukazao na sve što nam treba na našem dunjaluku i ahiretu. Ništa nam mimo toga ne treba. A to potvrđuje i predaja koju bilježi Imam Ibn Ebi Šejbe i El Bejheqi u Šobal Imanu, da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao: "Ma terektu šejjen yukarribukum min al-dženneti wa yub'idukum an an-nari illa kad bayantuhu lakum." Nisam ostavio ni jednu jedinu stvar koja vas približava džennetu, a udaljava vas od vatre, da vam je nisam objasnio i da vam je nisam naredio. Ni jednu jedinu stvar. Sve, znači, što nas približava ka džennetu, tu je. Što znači, braćo, da je vjera upotpunjena. Sve što te približava Allahovoj milosti i Allahovom džennetu, sve je tu. Znači, padaju u vodu riječi onoga ko kaže da u vjeri imaju šta? Lijepe novotarije. Lijepa novotarija koja me približava Allahu. Tako mi Allaha svaka te novotarija udaljava od Allaha. Svaka novotarija. Taman je ti smatrao lijepom i dobrom, ona te samo udaljava od Allaha. Jer poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže: "Nisam ostavio ni jednu stvar koja vas približava ka džennetu, to jest Allahovoj, ka Allahovoj milosti, a da vam nisam objasnio tu stvar i kazao vam, poučio vas toj stvari." Znači, nisam ništa ostavio i nisam ništa propustio. Bileži Imam Buharija u svome sahihu, u poglavlju Bidul Halq, početak stvaranja, od Omara radijallahu anhu kaže: "Ustao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem između nas, pa nam je držao hutbu, vazio nam, govorio, pa je spomenuo, kaže, početak stvaranja. Početak stvaranja i pričao je, kaže, sve dok stanovnici dženneta nisu ušli u džennet, a stanovnici vatre nisu ušli u vatru. Zapamtio je ko je zapamtio, a zaboravio je ko je zaboravio." Pogledajte, braćo, brižnosti poslanika sallallahu alejhi ve selleme prema nama. Pričao je o stvaranju ljudi, kako je počelo stvaranje od Adema alejhi selam. I završio je na kraju sa ulaskom dženetlija u džennet i sa ulaskom džehennemlija u džehennem. Sve nam je, kaže, spomenuo, zapamtio je koje je zapamtio, a zaboravio koje je zaboravio. To je ono što poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže u titu džavami il kelim. Dat mi je jezgrovit govor. Ima li taj čovjek koji može od sabaha ili za jedan određeni vremenski period, kako se navodi u drugim hadisima, od sabaha do akšama, da može ispričati sve što će se desiti na dunjaluku i što se desilo od prvih do posljednjih. To je nemoguće. To samo može poslanik, alejhi salatu vesselam, kome je dat jezgrovit govor, koji je nadahnut od Allaha tebarake ve teala, da sa malo riječi i sa jako kratkim izrazima može kazati ono što je bilo i ono što će, i ono što će biti. U jednoj predaji koju bilježi imam Ahmed od Ebu Zera radijallahu anhu, kaže poslanik sallallahu sallam se poučio svim stvarima. Nije, kaže, čak ni ostavio pticu koja maše svojim krilima u nebeskim prostranstvima, a da nas nije poučio o toj ptici i nije nam znanje dao o toj ptici. Kako leti? No, međutim, oko ovoga hadisa imaju izvjesni prigovori i imaju izvjesna razilaženja oko njegove vjerodostojnosti. U dva sahiha kod Buharije i kod Muslima od Huzejfe radijallahu anhu stoji da je rekao: ustao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme između nas, pa nam je govorio i obavještavao nas o onome što će biti. Onome što će, kaže, biti sve do sudnjega dana. Od početka stvaranja ljudi pa do sudnjega dana. A u drugoj predaji koju bilježi ima Muslim, kaže: ustao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme jednoga jutra nakon sabah namaza, pa se popeo na minber. Pa nam je govorio do podne, pa je sišao i klanjao podne namaz. Potom se ponovo popeo na minber, pa nam vazio i govorio do ikindije. Pa je sišao i klanjao ikindiju, potom se ponovo popeo na minber i tako je sve uradio do izakšama. Pa je kazao, poslanik sallallahu alejhi ve selleme, rekao nam je, sve, kaže, što će biti do sudnjega dana. Nije ostavio, kaže, ni jednu stvar, a da nas nije obavijestio o toj stvari. Pogledajte, braćo, ovdje dvije stvari možemo vidjeti. Pogledajte samo kako su ashabi bili brižni da uče i da slušaju poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Ko je taj ko može pratiti izlaganje i predavanje od sabaha do akšama? Mi ponekad govorimo pola sahata ili sahat, pa vidimo uspavana lica, uznemirena, dekoncentrisana lica i tako dalje. Nisu spremni da prate ni jedan dio od onoga što su pratili ashabi. Svi su to slušali. A braćo, da su se oni ponašali onako kako se mi ponašamo danas, znajte da mi ne bismo imali ovo što imamo kod nas. Ne do, dragi Allah, da smo mi ti koji trebamo prenositi vjeru. I da mi trebamo da se borimo za vjeru i da opstanak vjere ovisi o nama i o muslimanima poput nas. Nikada narod ne bi vidio hajra i svjetla. Jer sigurno ono što su uložili ashabi, to ne mogu uložiti generacije nakon njih. Jer nisu spremne da ulože i svoj razum, i svoje tijelo, i svoj imetak, i svoj porod, i sve što imaju na Allahovom džalšanu putu za očuvanje njegove vjere. I druga stvar koju vidimo u ovome hadisu jeste brižnost poslanika sallallahu alejhi ve selleme prema nama, da nas pouči. Njegova brižnost. I u tom smislu kaže Allah tebareke ve teala: "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, azizun 'alayhi ma anittum, harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim." Došao vam je poslanik jedan od vas, od vaše kože, vašim jezikom govori i vi njegov porod i njegovo porijeklo znate. Njemu teško pada ono što će vas nalaziti. Problemi i iskušenja u koja ćete vi ulaziti i upadati, njemu teško padaju. Harisun alejkum, on je brižan prema vama. Bil mu'minina raufur rahim, a prema vjernicima on je milostiv. Prema vjernicima on je milostiv. Znači, Allah tebareke ve teala potvrđuje nama brižnost poslanika sallallahu alejhi ve selleme prema ummetu i brižnost njegovu sallallahu alejhi ve selleme da nam dostavi vjeru, da nas pouči, da nas upozori na ono što će nam štetiti, a da nam ukaže i da nam naredi ono što će nam koristiti. Zato kaže Ajša radijallahu ta'ala anha u predaji koju bilježe Buharija i Muslim: ko bude smatrao ili ko kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme sakrio ili da nije prenio nešto od vjere, neka zna, kaže da je takav, znajte, kaže da je takav iznio potvoru na Allaha tebareke ve teala. Ko pomisli ili bude tvrdio da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme nešto sakrio, takav je iznio potvoru na uzvišenog Allaha azza ve džel. Sve je prenio, sve čime je zadužen. I nije Allah tebareke ve teala uzeo dušu poslaniku sallallahu alejhi ve selleme dok mu nije objavio, znači, i upotpunio svu vjeru. El jeume ekmeltu lekum dinekum. Danas sam vam vašu vjeru upotpunio. Danas, u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve selleme, kada je došla objava, bila je vjera upotpunjena. I nakon toga niko više ne može niti dodavati, niti oduzimati od vjere, jer je ona potpuna. A ono što je potpuno ne treba nikakvih dodataka, niti treba nešto oduzimati. Nema, znači, nema ništa što je viška u njemu. Kažemo, braćo, da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme bio brižan prema svim ljudima, prema svojim najbližim i svojim daljnim. Sve je upozoravao i sve je pozivao na pravi put. Pa kaže u jednom hadisu svome Amidži Abbasu: o Amidža moj, pazi se dobro šta si pripremio Allahu tebarake o ta'ala. Pazi šta si pripremio Allahu Đelešanuhu. Jer kaže, ja ti kod Allaha ne mogu ništa koristiti. U drugoj predaji kaže: o Fatimo, kćerko moja, pazi šta si sebi pripremila. Ja ti kod Allaha ništa ne mogu koristiti. Pred Allaha ćeš doći sa svojim djelima. Svoje najbližnje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem upozoravao i nad njima šerijat i svoju vjeru pripremio. U praksu sproveo. Jer jedne prilike kada su došli jedni ljudi da se zauzimaju za ženu koja je ukrala, pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: jer se zauzimate da se krše Allahovi propisi i da se prelaze njegove granice, tako mi Allaha, kada bi moja kćerka Fatima nešto ukrala, ja bi joj ruku odsjekao. Znači, šerijat kako vrijedi za poslanika sallallahu alejhi ve selleme, tako vrijedi za njegovu porodicu, tako vrijedi za sve ljude. Na sudnjem danu, draga moja braćo, kada dođe poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kada svi ljudi budu u strahu, kada niko ne bude imao hrabrosti da govori i da se Allahu tebareke ve teala obrati, kada budu ljudi išli od poslanika do poslanika da mole Allaha Đelešanu da počne obračun, niko neće smjeti progovoriti do našeg poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve selleme. On će jedini biti taj koji će imati hrabrosti da Allahu Đelešanu padne na seždu i da traži od Allaha Đelešanu. Niko drugi. Ni Isa sin Merjemin neće imati hrabrosti da to kaže. Kaže Kabel Ahbar u dijelu, u predaji koju bliži Ebu Nuaym, kaže da će doći Isa na sudnji dan pa će kazati: gospodaru moj, danas te ne pitam ništa za svoju majku. O svojoj majici Merjemi ne želim ništa da znam. Samo ja da se spasim. Ne pitam te, znači, za vlastitu majku. Samo ja da se spasim. A ko je taj ko će se zauzimati kod Allaha tebareke ve teala za cijelo čovječanstvo da počne obračun? To je poslanik sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Jer, braćo, kada uzvišeni Allah tebareke ve teala dođe na sudnjem danu sa džehennemom, sa džehennemom koji će imati 70.000 povodaca, na svakom povodcu 70.000 meleka koji ga rastežu. Možete zamisliti kolika je to veličina tog Allahovog stvorenja džehennema. Niko tada neće smjeti pričati. Ni poslanici, ni vjerovjesnici. Samo najbolji od njih, onaj kome je uzvišeni Allah tebarake ve teala pripremio el vasile, najbolje mjesto. Kome je oprostio i prijašnje i kasnije propuste. Samo će on smjeti progovoriti i samo će se on smjeti ponovo zauzimati. Na dan, braćo, kada uzvišeni Allah tebareke ve teala bude ljudima odjeću od vatre krojio. Kaže Ibrahim Etejmi, kako bilježi Ibn Ređep u svome dijelu Etahvifu minan nar: subhanellezi qata'a min nari sijaben fe esbeleha ala ehliha. Kaže, neka je slavljen onaj koji je ljudima odjeću od vatre skrojio, potom je obukao džehennemlijama. Odjeća od vatre. Kaže uzvišeni Allah tebareke ve teala: sarabiluhum min qatiranin wa taghsha wujuhahum an-nar. Njihove, kaže, košulje biće od vatre skrojene po mjeri, a njihova lica će vatra obavijati. Hadani khasman ihtasamu fi rabbihim fal ladina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar. oni koji budu Allahu Đelešanu, ovo su dva tabora koja se spore oko svoga gospodara. A onima koji budu nevjernici, Allah će Đelešanu odjeću od vatre pripremiti. Spominje Ibnu Kesir u svome tefsiru od Ikrime radijallahu anhu, da će čovjek doći na sudnji dan i da će sresti svoju ženu, pa će je upitati: kakav sam ti muž bio? Kako sam se prema tebi ophodio? Pa će kazati: bio si najbolji muž, nije bilo boljeg od tebe. Pa će govoriti i spominjati njegove hajrate i njegove odlike i sve će najljepše o njemu govoriti. Pa će joj kazati: dobro, ako je tako, onda kaže: daj mi samo, kaže, jedno dobro djelo da uđem u džennet. Jedno mi dobro djelo fali pa da uđem u džennet. Daj mi jedno dobro djelo. Šta je, braćo, jedno dobro djelo? Jedno dobro je djelo da čovjek prouči jedan harf iz Kur'ana. A to je 10 dobrih djela. Daj mi, znači, desetinu jednog harfa koga si proučila iz Kur'ana. Samo mi to treba, ništa više. Pa kaže: kako je malo to što ti tražiš. I kako si ti skroman, ti ne tražiš puno. Ali tako mi Allaha, to ti ne mogu dati. To ti ne mogu dati. Kaže: ja se bojim toga što, čega se i ti bojiš. I ja se bojim da neću uspjeti. Čovjek će gledati samo sebe. Doći će čovjek svome djetetu pa će kazati: sine, kakav sam ti babo bio. Kako sam te odgojio, kako sam ti omogućio i tako dalje. Pa će kazati: najbolji babo, nije bilo bolje od tebe. Bio si takav i takav i takav, pa će spominjati njegove vrline i njegove odlike. Pa će kazati: sine, treba mi samo jedno dobro djelo. Samo jedno dobro djelo mi treba da uđem u džennet, daj mi ga. Pa kaže: babo, kako si skroman i kako malo tražiš, ali babo, to ti ja ne mogu dati. Bojim se onoga čega se ti bojiš. Vidimo, draga moja braćo, kad čovjek bude bježao od svoje žene i od svoga roditelja i od svoga brata, prisnog i druga, samo da će poslanik sallallahu alejhi ve selleme biti taj koji će se zauzimati za svoje sledbenike i koji će se zauzimati za sve ljude općenito. Zato, kada bi samo ovo bio jedan jedini razlog, on bi bio, braćo, dovoljan da čovjek se posveti izučavanju, prenošenju, praktikovanju sunneta poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Kada bi to samo bio jedini razlog. A kako onda kada uz to sve dodamo da će čovjek koji se drži sunneta, da će uspjeti na ovome i na budućem svijetu, da će ući u džennetska prostranstva i da će ući, znači, u najveće stepene dženneta, u Firdeuse, gdje će boraviti iskreni, dobri i šehidi i poslanici i vjerovjesnici, svakako. Zato, draga moja braćo, čovjek da bi bio pravi sledbenik sunneta poslanika sallallahu alejhi ve selleme, mora prije svega naučiti sunnet. Jer da nam ne bi sunnet bio tradicija, nešto smo zatekli i čuli od nekoga da je sunnet, bez dokaza, bez argumenata i tako dalje, bez bejinata, nego samo da se čini. Zato čovjek mora, znači, posvetiti jedan dio svoga vremena da izučava sunnet, da ga pamti, da ga na druge prenosi i da ga on praktikuje. A praktikovanje sunneta je svakako najbolja dava. Mi ćemo nastaviti uz Allahu tebareke ve taala pomoć govoriti o sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme u našim narednim izlaganjima. Dotaćemo se jednog pitanja koje je vezano za akaid, a to je teberruk. To je traženje blagoslova od poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Vidjet ćemo kako su to radili ashabi, kako su to radili oni koji su živjeli poslije ashaba. Molim Allaha tebareke ve taala da nas pouči sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da nas učini od iskrenih sledbenika sunneta, da nam najbolje muči naša zadnja djela. Sallallahu ala nabina Muhammedu wa ala alihi wa sahbihi ecma'in. Tad'u ilaha wa tarju rahmatan minhu wa tadridan fa innal kashif Allah ya sahib al hammi إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله يا صاحب الهم أبشر بخير فإن الفارج الله يا صاحب الهم أبشر بخير فإن الفارج الله يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله حمد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان، سنفرغ لكم أيها الثقلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن، فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. بسم الله.